ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں یہ اللہ کی دھمکی ہے یہ دونوں چیزیں طے شدہ ہیں آسمانوں سے کہ دیندار وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا چاہے اس زندگی میں مال ہو یا نہ ہو کہ قلت مال مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے اس لیے اپنی زندگی میں ہم دین داخل کریں اور تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ رکھی ہے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں کسی اعتبار سے بھی لگے آدمی دین کی مدد کرے کسی بھی اعتبار سے قلم کے ذریعے قلم کے ذریعے دعا کے ذریعے مال کے ذریعے توجہ کے ذریعے کسی ذریعے سے بھی اپنے دین کو پانی پہنچاتا رہے آدمی تو یہ آدمی سعید ہوگا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة یہ وعدہ ہے روحانی لحاظ میں اللہ وعدہ کرتے ہیں مادی لحاظ میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا مادی لحاظ میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے تم شادی کرو تمہیں اولاد دیں گے یہ کا وعدہ نہیں آپ شادی کیجیے مقدر میں ہوگی تو ملے گی مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی کاروبار کرو تمہارے کاروبار کو چمکائیں گے یہ تو وعدہ نہیں آپ کاروبار کیجیے مقدر میں ہوگا تو کاروبار چلے گا مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا زمیندار کرو ہم تمہاری زمین میں سہرا جگائیں گے یہ تو وعدہ نہیں انسان کا تجربہ ہے اور سب کے لیے اچھا ہے، برادران وطن کے لیے بھی، یہ بےمان کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے یکساں، اس میں کوئی بھی تفاوت نہیں، یہ کہ اس کو اولاد ملی گی اس کو نہیں ملے بولے قدرات ہے، لیکن دین کے بارے میں اللہ رسول وعدہ کرتے ہیں، یہ دھیان میں رکھنا کہ وہاں سے وعدہ ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی اچھا کام کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شدے کی ایمان کے حالت میں کرے، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائیں گے اور مرنے کے بعد اسے بہترین بدلہ دیں گے، یہ وعدہ ہو گیا آسمان سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نیکیوں کا وعدہ ہوتا ہے کہ یہ امت چونکہ ہم لوگ کمزور ہیں، پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہم کمزور ہیں، ہماری عمریں بھی تھوڑی لیکن ہمارا بھاؤ بڑا دیا اللہ نے، بہت بہت بھاؤ بڑا دیا. سبحان اللہ کہ ہم بھی 100 مرتبہ پڑھ لو حدیث شریف میں آتا ہے، تو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، جیسے وعدہ ہو رہا ہے کہ تم سبحان اللہ کہ ہم بھی 100 مرتبہ پڑھو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، اور سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. جیسے نیکیاں بڑھانے کے اسباب اور گناہ معاف کرانے کے اسباب، یہ حدیثوں میں بتایا گیا. کیوں؟ تاکہ تم تو اس کی نیکیاں بڑھے. ایک مرتبہ خالی امت کے لیے استغفار کر لو آپ، ایک مرتبہ اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امت کے لیے کوئی معافی کی دعا مانگ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سپتمی دنیا بھر میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. یہ وعدہ ہو گیا ابرانی کے بھی سے کہ ایک مرتبہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ اب جو ہے یہ نیکی بڑھانے کا سبب بتا رہے کہ امت کے لیے ایک مرتبہ معافی کی دعا مانگ لو. سبحان اللہ العظیم یا بحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لو، ایک مرتبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے سے جنت کے اندر اس کے لیے کھجور کا درخت لگے گا. ایک درخت، ایک مرتبہ پڑھا ایک درخت، دو مرتبہ پڑھا دو درخت، تین مرتبہ پڑھا تین درخت. یہ فضیلت بیان کی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی میں مجھے امروں میں رہا تھا، وہاں آرگو بیان ہوا، آرگو بیان میں نے حدیث سنائی تو کوئی ذرا بچے آئے ملاقات کی، انہوں نے کہا ہم نے 100 درخت لگا لیے. کہ سبحان اللہ العظیم گاندھی 100 مرتبہ پڑھ لیا تو ہم نے 100 درخت لگ گئے ہمارے جنت میں. جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منظوروں نے پناہ دی، جنہیں بسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے. کہ ہم بہت اونچا درجہ ہے ہمارا، گناہ معاف کرانے کے اسباب اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب حدیث شریف میں بہت بتائے اس امت کے لیے، پچھلی امت کے لیے باتیں نہیں تھیں. کہ رات کو سوتے وقت خالی 3 مرتبہ استغفار پڑھ لو، حدیث شریف میں آتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا عربی میں پڑھ سکو تو آپ اردو میں کہہ لو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. 5 مرتبہ آدمی جو کمزور کی وجہ سے عربی جملے برابر نہیں ادا کر سکتا، کوئی اب اس کی بات ہے آپ ترجمہ پڑھ لیجیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی اگر تیرے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کرے گا. یہ فضیلت ہے نیکیاں بڑھانے کی، گناہ معاف کرانے کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یاد رکھنا جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائے تو معاف کرانے کا نسخہ بتاؤں. اور تو میں نے اس کو بتایا تو ضرور بتائیے، یہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کر، لوگوں کو پانی پلانا شروع کر، اس پانی پلانے پر اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا. یہ اس کا بتایا حرم شریف میں، یہ آدمی تھا وہ خوب جمعہ کی نماز کر اور وہ جو ہے پانی بھر بھر کے لا کے لوگوں کو پانی پلا رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آدمی کرتا انت تابان آپ جو ہے تھکے ہوئے ہیں بالکل نوجوان بچہ ہو پانی پلائے آپ تو مجھے کھٹ سے کہا کہ میں میرے کو نماز کروا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول مالک سے کہا تھا کہ تیرے گناہ زیادہ ہو جائے تو تجھے لوگوں کو پانی پلانا اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا جھڑ جائیں گے تیرے تو اسے گھر دے گا. حدیث سنا تھی اس نے کہ میں چاہتا ہوں میرا گناہ معاف ہو جائے اور حرم کی نیچے مجھے ملے. یہ استحضار ہے اپنے دین کا استحضار رکھو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بھی بات سنو تو استحضار کے ساتھ اسے اترو. سبحان اللہ اگر ہم بھی 100 مرتبہ پڑھو تو یقین کرو کہ الحمدللہ 1,95,24,000 نیکیاں مجھے ملی الحمدللہ. یہ روایتیں ملیں گی آپ کو کتابوں کے اندر الگ الگ کتابوں میں. سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنہا تشریف فرما کے تو حضور نے تکیا بھی کیا. سلمان علی تکیا لو ٹھیک سے بیٹھو. سلمان فارسی نے کہا محرم یا رسول اللہ حضرت آپ اتنا تو بیٹھیے کہ تم نے پہلے کمرے میں تو میں ہوں اور آپ کئی بڑے بیٹھ جاؤں گا. آپ نے فرمایا سلمان یہ بات نہیں ہے, بات اصل یہ ہے کہ مہمان اگر کسی کے گھر میں آئے اور میزبان خالی اتنا اکرام کرے تو اس کو تکیہ دے دے, اس تکیہ دینے پر اللہ میزبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. خالی تکیہ دینے میں کسی کو کرسی دے دو گے اس پر بھی گناہ معاف ہوگا. اکرام کرنا مقصود ہے, یہاں اکرام کرنا مقصود ہے. یہ فضیلت کے بیان ہے. یہ کیوں بہن کی تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوتے جا رہے. لیکن آدمی اگر اس پر بھی دھیان نہ دے, نیکیاں بڑھانے کے اسباب اور اسباب پر بھی دھیان نہ دے, اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے. اسی لیے جملہ میں عام طور سے کہا کرتا ہوں اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. ایمان مضبوط ہو, اللہ کی باتوں پر یقین ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہو, تجربے کے لیے نہیں یقین کے ساتھ. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جا رہے تھے ہم, خوب روئے چل رہی تھی اور ہم پیدل جا رہے تھے. ایک ہمارا نوجوان عرب ساتھی اس کی بہترین گاڑی اور وہ گاڑی میں جا رہا تھا تو اس نے جو ہے پیسے اکثر تار بٹھا دیا. زہر کی نماز کا وقت تھا, اچھا بیٹھا تو بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایئر کنڈیشن نہیں ہے تیری گاڑی تو اتنی قیمتی ہے مکئی فتح آباد میں تو ایئر کنڈیشن چالو کر. تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے حدیث سنی ہے تو جو مدینہ کی گرمیوں کو برداشت کرے گا میں اس کی سفارش کروں گا اور اسے جنت ملے گی. تو مجھے بھی برداشت کرواؤ تاکہ نبی کی سفارش ہے. اس کا یاد رکھنا کہ ہم مسلمان ہیں, اس لیے ہر نیکی کا استحضار ہو. مسجد میں داخل ہوتے ہی دل میں یقین آئے میں اللہ کا مہمان بن گیا, میں اللہ کا مہمان بن گیا. سجدہ کرے تو دل میں یقین ہو کہ میں اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں. اسی کو کہتے ہیں جی یقین کی راہ پہ چل پڑے, انہیں منظوروں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. اور یہ یقین بغیر محنت کے نہیں آتا. اللہ کی بڑائی کو بولنا, اللہ کی بڑائی کے مذاکرے کرنا. اور یہ طالب علموں کو میں کہتا ہوں عام طور سے مدرسوں کے اندر کہ اللہ کا شکر ادا کرو. روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے تو جس کا مٹھائی کا کاروبار ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ میں صبح ہوتی ہی مٹھائی رکھ دیتا ہے. وہ مٹھائی کے کام میں لگ جاتا ہے, مٹھائی بنانا, مٹھائی بیچنا, مٹھائی گرم کرنا, مٹھائی اس کے طرف ڈبے لانا, ڈبے کو پیک کرنا, اس میں لگ جاتا ہے. اس کا کاروبار ہے اس کا. جو آدمی دردی ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے کپڑا رکھ دیتا ہے, وہ دردی اسے کاٹتا ہے, اسے سیتا ہے, دوسروں کو دیتا ہے, پہنا ساری سستے میں لگ جاتا ہے, کپڑا اس کے سامنے اللہ نے رکھ دیا. کسی آدمی کی عطر کی تجارت ہوتی ہے تو اللہ اس کے سامنے عطر کی شیشیاں رکھ دیتا ہے, صبح وہ عطر بھرتا ہے, عطر کی شیشیاں بھرتا ہے, نام لکھتا ہے, صاف صفائی کرتا ہے, اپنا دھندہ شروع کر لیتا ہے. کسی کا یعنی کوئی سدھار ہوتا ہے تو وہ جو اس کے سامنے اللہ لکڑی رکھ دیتا ہے, اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, میں سو سلام کرتا ہوں ان طلبا کو کہ صبح ہوتی ہی اللہ ہماری جھولیوں پورا کر دیتا ہے, کہ صبح ہوتی ہے اللہ جھولیوں پورا کر دیتا ہے. قال اللہ قال رسول, یہ عظمت ہے کہ صبح ہوتی ہی اللہ نے قرآن رکھ دیا. قرآن پڑھتے ہیں, سناتے ہیں, یاد کرتے ہیں, کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے. اس لیے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ, اور قرآن جب پڑھو تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن پڑھنے کے بعد فوراً اللہ سے دعا کرو, اے اللہ اس قرآن میں میرے حصے کی جو ہدایت ہے تو مجھے عطا فرما. اب ادھر سے حضور نے فرمایا تھا علیہ کا بھی تلاوت القرآن, قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا, اگر تو قرآن کو پڑھے گا تو آسمانوں میں تیرے لیے ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا, کہ نور بھی زمین میں لے گا اور ذکر بھی تیرا ہوگا. اللہ کی رسی ہے, جب بندہ یا بندے قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, دوسرا سرا جو ہے بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. قرآن اس کر کے پھر اسے یاد رکھنا. اب قرآن یاد کیسے رکھنا, ابھی میں حرم شریف میں تھا تو عبد المحسن جو وہاں کے امام ہیں اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہندوستان تشریف لائے تھے, انہوں نے قرآن شریف یاد رکھنے کا حفاظ کے لیے بہترین نسخہ تیار کیا ہے, بہترین نسخہ وہ مجھ سے پہنچایا, انہوں نے میرے خود مجھے پہنچایا ہے کہ دیکھو میں نے یہ تیار کیا ہی ہے, اور میں نے پورا پورا پڑھا اسے کہ قرآن یاد رکھنے کا. اب میرے چونکہ مجھے یاد نہیں اور وہ نسخہ میں لا نہیں سکا, اور انہوں نے خود کہا کہ دیکھو میں نے اور بہت اچھا اپنے علماء کے ذریعے سے کسی ذریعے سے وہ منگوا لینا مانا, وہ ایک مہینے پہلے کی بات ہے. مجھے لگا میں نے حافظوں کے لیے تیار کیا, حافظ اگر اس طریقے سے قرآن پڑھتا رہے گا تو اس کا قرآن محفوظ رہے گا. یہ تو عبد المحسن جو حرم شریف کے امام ہیں ان کی بات ہے, لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے, ہم مولانا ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ مولوی یونس قرآن پکا یاد رہے ہو, اس کی تدبیر بتاؤ. میں نے کہا حضرت ضرور بتائیے. یہ کہا فجر کی سنتوں سے لے کر رات کے وتر تک نماز میں ہی جو ہے یار فرائض فرض تو آدمی ہے امام کے پیچھے پڑتا ہے, لیکن رات سنتیں جو ہوتی ہیں اس میں قرآن کا پارا پڑھ لو, فجر کی سنتوں سے شروع کرو. ایک دور کا سنت میں جو ہے دو رکو پڑھ لیے, یا ایک رکو پڑھ لیا, پھر جو زہر کی چار سنتیں پہن لی کی دو بات کی تو اس میں جو ہے دو چار رکو پڑھ لیے, اثر میں جو ہے دو چار رکو پڑھ لیے. تو میں نے حضرت سے کھڑ سے پوچھا, حضرت وہ پڑھے تو صحیح لیکن غلطی آئے گی تو, انہوں نے خود حضرت سے پوچھا ایسے پڑھے گے تو حضرت نے کہا غلطی ہے تو کوئی بات نہیں, آگے کیا ایسے شروع کر دو, شیطان اسی طریقے سے روکے روکے گا, روکے گا یہ وہ چھوڑ دو, اگلی آیت سے شروع کر دو, مجھے میں پڑھ چکا ہوں تو غلطی نہیں ہوں. یعنی بہتر تک جو ہے تمہارا پورا پارا ہو جانا چاہیے تو قرآن بہت محفوظ رہے گا. اور یہ بہت بڑی نہیں بتائی مولانا جنہوں نے بتائی, میں نے تو ستار نام ہے کیا نام میں جانتا نہیں, یہ بہت اہم بات ہے. قرآن حفظ کرنا آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا مشکل ہے, یہ ایک امانت ہے, اور کرنے والے سنبھالتے ہیں. بھوپال اجتماع میں ہم گئے تو ہماری خدمت میں ایک صاحب تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب تھے, ہم حافظ صاحب کہتے ہیں انہیں, حافظ صاحب آپ کا کاروبار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میں جو ہے سکھار ہوں اور ملازمت پر کام کرتا ہوں, جاتا ہوں آتا ہوں. اچھا, تو میں نے میں فور پر حافظ ملتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ قرآن تم کیسے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ آپ تو حافظ ہو ماشاء اللہ تو قرآن اچھا وہ محراب سناتے ہیں الحمد للہ آپ قرآن کیسا پڑھتے ہو یہ فرمایا کہ مولوی صاحب یہ میرے گھر سے نکلتا ہوں تو گھر سے نکلتے ہوئے جہاں تک میں پہنچتا ہوں تو سائیکل پر میرا سفر ہوتا ہے غریب بات نہیں اس سائیکل پر میں ڈھائی بارہ پڑ جاتا ہوں اور آتے ہوئے ڈھائی بارہ پڑ جاتا ہوں پانچ پارے روزانہ میرے ہو جاتے ہیں یہ تعلق ہے یاد رکھنا یہ اللہ نے بہت بڑی امان زمین دی ہے یہ اللہ کا کلام ہے قرآن کی دعوت دیجیے اور قرآن کے نام لوگوں کو بلائیے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا مطلب قرآن سے بہت بڑھ دیے پھر بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اسی لیے آسان آسان ترجمے اب آ رہے ہیں میں خود بھی ترجمہ کر رہا ہوں بہت آسان کہتے ہیں عثمانی صاحب سے میں نے کہا حرم شریف میں ابھی ملے تھے 15 دن پہلے میں نے کہا کہ دیکھیے تبھی صاحب بڑے بڑے کہنے لگے جی بالیوڈ آپ نے تو مجھ سے بھی زیادہ آسان کر دیا میں نے کہا بھی آپ کا درجہ تو بہت اونچا آپ کے ترجمے تو بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں نیواسی سمجھ جائے نیواسی وہ سمجھ جائے میں مرکز میں ہوتا ہوں یا کہیں تو میواسیوں کو ڈیٹ بٹھا لیتا ہوں میواسیوں کو میں ترجمہ دکھاتا ہوں یہ کہا ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ تم سمجھے گی نہیں سمجھے تو میواسی خود پڑھ کے میں نے کہا تم سمجھے گی نہیں یہ کہا سمجھ گئے آسان ہے یہ آسان ترجمے کی بنیاد کس وجہ سے پڑی ہے کہ امت غافل ہے اس لیے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو اور دین سے جوڑو اور اتنی بات یاد رکھنا کہ زمین پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پہلے اور اس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے بغیر آسمان کے فیصلے کی زمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے اپنے اعمال لو نصلح اعمالنا اللہ یصلح احوالنا ولو نفسد اعمالنا اللہ یفسد احوالنا ہمارے احمد ٹھیک ہوں گے تو آسمان سے جو احوال اتریں گے وہ بھی ٹھیک اتریں گے اور اگر ہمارے احمد خراب تو آسمان سے جو احوال اتریں گے وہ بھی برے اتریں گے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور پانچ باتوں کی تین باتوں کی ذمہ داری ہے اپنا دین سیکھو اپنے دین پر چلو اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگے رہو اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے درجہ ملے گا اچھا اب دین دنیا میں پھیلائیں گے لیکن خود ہماری زندگی میں بھی دین ہونا چاہیے میں اگر کسی کو کوئی بات بتا دوں اور اس نے عمل کر لیا یہ میری جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے میں نے آپ کو ایک بات بتائی اور آپ نے عمل کر دیا تو وہ میری جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے میری جنتی ہونے کی دلیل تو میرا دین ہے جب میں دین پر چلوں ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا یہ اچھا چلے گئی اللہ کی طرف بلاوے بھی اور خود اس کی زندگی بھی دین والی ہو من سکھانے کے لیے بہاد الکرسی ابو ہو رہا بہاد الکرسی سکھانے والا شیطان تھا میں ابو ہو رہا بہاد الکرسی تم نے سکھائی ورزی بھائی میں شیطان نے سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا تو حضور نے فرمایا کہ تب وہ جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا اس لیے خود اپنی زندگی میں بھی دین ہم لا لیں جہاں جہاں ہماری کمی ہو سبر جو کمی ہو لگا ہاں میرے اندر یہ کمی ہے میرے اندر یہ کمی ہے اسی لیے سرف صالحین کا معمول تھا وہ اپنی نیکیاں نہیں لکھا کرتے تھے وہ اپنے گناہ لکھا کرتے آج میں اتنا تو جھوٹ بولا آج میں نے غیبت کی آج میں نے میرے آنکھوں میں میل آیا آج میں نے فلاح کے بارے میں یہ کیا آج میں نے فلاح کو یہ کہا آج میں جھوٹ بولا آج میں نے رشوت لی آج میں نے سودی کاروبار کیا آج میں نے یہ کیا وہ لکھتے تھے اپنا اپنے گناہ لکھتے تھے اور پھر اللہ سے توبہ کرتے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یاد رکھو بڑی صبح برا ہو جائے ماں کی خدمت کو عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک نوجوان آیا دس دے رہے تھے عبداللہ ابن عباس اور ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کر کہا اب یب نام میں رسول اللہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دادا بھائی اور حضور کے چچا دادا بیٹے میں ایک سوال لے کر آیا ہوں شاگرد رہا ہوں اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی میں نے مانگا ڈالا تو اس عورت نے انکار کر دیا فرفس انکار اس نے انکار کیا کہ نا اس سے شادی نہیں کروں گی گھر واپس آ گیا پھر پھر میں نے سنا کہ آپ ہی کے شاگرد میں سے کسی اور نے مانگا ڈالا فخر عظیم اس نے قبول کر لیا. تو مجھے جو ہے لزم اور لزم اتنی ہموم غموم ہموم غموم نے مجھے گھیر لیا اور مجھے غیرت آئی اور مجھے غصہ آیا. غصے میں آ کر میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا. یہ حدیث شریف میں آتا ہے میں نے اسے قتل کر دیا. عبداللہ بن عباس سوال کر رہا ہے روایت میں حلی بن سبھی معافی کی کوئی شکل ہے میری. تو عبداللہ بن عباس سے کوئی کھڑا ہوا تھا وہاں جوان سب کے سامنے پوچھتا. عبداللہ بن عباس نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا میری ماں تو زندہ نہیں ہے, میری ماں کا تو انتقال ہو چکا. تو عبداللہ بن عباس نے کہا استغفر اللہ بکسر التوبہ والاستغفار تب اللہ توبہ النصوحا بکسر من الاعمال الصالحہ متوجہ الى اللہ. تو استغفار بہت کر اور تو جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور جو ہے نیکیاں بہت زیادہ زیادہ نیکیاں کر. ان حسنات ابن السیئات امید ہے کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تجا استغفار بہت کر. اتنا شور جواب دے کر اس کو روانہ کر دیا جائے. لیکن عبداللہ اپنے عباس کے ایک شاگرد رہتے تھے حضرت عطا یہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد مجلس میں. انہوں نے عبداللہ اپنے عباس سے پوچھا کہ آپ نے ماں کے بارے میں کیوں کہا, آپ نے ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ تو عبداللہ اپنے عباس رو دیا اور یہ کہا میں نے قرآن اور حدیث میں بہت نظر ڈال لی ہے, میں نے مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے اور یہ میں سیکھا ہوں بڑوں سے کہ اگر بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے ماں کی خدمت کر لے اس سے اللہ اس کے کبائر کو بھی معاف کر دے. ماں کا باپ پکڑے سعادت مند شہید ہے وہ آدمی جس کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہوں. آج ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی, جانتا ہی نہیں آدمی. وینیزویلا کا ہمارا سفر ہوا, وینیزویلا کا جو سفر ہوا جہاں اجتماع تھا اس اجتماع کے قریب میں ایک بہت بڑی بلڈنگ میں ٹہلنے کے لیے نکلا, میں نے دیکھا تو بہت بڑی بلڈنگ ہے. شادیوں نے مجھے پوچھا میں نے کہا اجتماع یہاں رکھا ہے اتنی بڑی بلڈنگ اس کے دامن میں تو اجتماع تو ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں زیادہ بلڈنگ نہ ہو یا نہ ہو. یہ تو میں نے بلڈنگ کا اپنے اجتماع تو میں کل بنا کیوں نہیں اتنی بڑی بلڈنگ کوئی ایسا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہ یہ بلڈنگ تو بڑے ماں باپ کی ہے جن کو بچے چھوڑ دیتے ہیں رستوں پر تو حکومت جا کر یہاں آباد کرتی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی قدر نہیں. ہمارے ان کی قدر کیوں نہیں؟ کیوں آدمی جانتا نہیں ہے کہ ماں کی عزت کرنے پر مجھے کیا ملے گا, باپ کی عزت کرنے پر کیا ملے گا. اس لیے یہ موٹی موٹی باتیں اپنے معاشرے کو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ پانچ باتیں کہتے تھے. ایمانیات والی لائن ٹھیک کرو, عبادات والی لائن ٹھیک کرو, اخلاقیات والی لائن ٹھیک کرو, معاشرت والی لائن ٹھیک کرو, معاملات والی لائن ٹھیک کرو. یہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانچ باتیں ٹھیک کرو اور تو اگر جب ٹھیک کرو گے تو ساری اچھا ماں باپ کی اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا. دو جملے یاد رکھنا, ایک طرف احکامات ہوں گے اور ایک طرف تقاضا ہوگا. ایک طرف حکم ہے اللہ کا اور ایک طرف سامنے تقاضا ہے, دونوں کا ٹکراؤ ہوگا. حکم مقدم ہوگا, حکم بھی مقدم ہے, تقاضا مقدم نہیں. تو یہ دونوں ٹکراؤ زندگی بھر میں دونوں چیزیں آئیں گی. ایک طرف حکم ہے, ایک طرف تقاضا ہے. ایک طرف حکم ہے, ایک طرف تقاضا ہے. ایک طرف حکم ہے, حکم کو مقدم کرو. وہ اس کرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, حضرت میری ماں کی طبیعت خراب ہے, آپ سے ملاقات کی میری بڑی تمنا ہے, میں کیا کروں؟ اب جیسا کیا ہے مدینہ جاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں, صحابی بن جاؤں گا, یہ جذبہ ہے. حکم کیا مل رہا ہے؟ ماں باپ ہمارے پاس, یہ حکم ہے. اب ٹکراؤ جی جاتا ہے مدینہ چلا جاؤ, حکم مل رہا ہے نہ ماں کی خدمت کو. انہوں نے جذبہ قربان کیا, حکم پورا کیا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اور علی سے کہا, عمر یہاں علی یہاں, دونوں کو بلایا اور دونوں کو بلا کر کہا تم دونوں کی ملاقات میرے دنیا سے جانے کے بعد اویس سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، ان کی نشانی بتائی کہ دیکھنا اویس جو ہے یہ کوئی اتنا قبول صورت نہیں ہے، اسے تو بدصورت ہم نہیں کہہ سکتے بھائی. یا بھائی ہم کہیں بڑا بدصورت ہے، بڑا بدصورت ہے نا. ہو اللہ جی خالقہ تم بسوارا تم فاحسان سوار، اس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری تصویریں بنائی اور تمہاری تصویر اچھی بنائی. اللہ جسے اچھا کہ ہم بدصورت کہیں، اور اتنا آدمی گنجائش ہے کہ ابھی قبول صورت میری آنکھیں ذرا قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہے لیکن بڑا بدصورت ہے اور بہت یہ نا. دیکھو وہ اتنا قبول صورت نہیں ہوگا، اور اس کا نام اویس ہے، ارنس ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس کے بدن کے اوپر سفید داغ ہے. جب تیری ملاقات، یہ نشانی میں نے تجھے بتا دی، پستا قد ہے، نمایاں قد ہے، یہ جب بھی ملاقات ہوگی اسے ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر جو ہے اپنی مفرت کی دعا کرا. جس کروڑ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ساری دنیا بھی اویس کرنے کی اسی سے بھر جائے، پھر بھی ہمارے پاس آنے کے بعد برابر بھی نہیں ہو سکتی کہ ہمارا علی کا درجہ اتنا اونچا ہے. لیکن یہ جزی فضلت دے رہے کیوں؟ کیوں ماں کی خدمت کی وجہ سے حکم قرآن کیا ہے، جذبہ قربان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا. حضور کی مثال کے بعد حضرت عمر حج بہت کرتے تھے، صدیق اکبر تو بہت کم مدد رہے، حضرت عمر کا زمانہ بہت لمبا رہا. جب بھی حج میں جاتے تھے حضرت عمر تو وہاں ہاتھیوں میں اویس کرنے کو ڈھونڈتے تھے، اور ڈھونڈنے کی وجہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے حاجی، تو یمنی حاجی کو بلاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ سفید داغ والا ہے کہ نہیں. وہ نہیں ملا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس کرنے نہیں ملے. پھر حضرت عمر نے تدبیر یہ کی کہ سارے حاجیوں کو جمع کیا، امیر المومنین تھے سب کو جمع کیا، وہ جمع ہو گیا تھا، اور سب کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ ابھی یہ بتاؤ عراق والے کہاں ہیں، یہ ایک طرف ہو جاؤ، شام والے کہاں ہیں، یمن والے کہاں ہیں، یہ سب کو جو الگ کیا. ان کی نگاہ تو یمن والوں پر تھی. چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ آج عمر نے جب دیکھنا علی سے کہا کہ علی دیکھو وہ ہے آدمی، اللہ کے نبی نے کہا ماما ان کے پانی ہوا ان ہوا اللہ وحی ہوا، نبی کی زبان سے نکلا ہے وہ آدمی ہمیں ضرور ملے گا. ڈھونڈے نہیں ملا، بٹھا دیا ان کو. اب حضرت عمر نے کہا بھائی تمہارے یہاں جو ہے تو تب ساتھ کا کوئی آدمی ہے تو دو آدمی کھڑے ہوئے روایت میں آتا ہے، دو، ایک یہاں سے کھڑا ہوا ایک یہاں سے کھڑا ہوا. حضرت عمر نے کہا قریب آؤ، تمہارے یہاں کوئی اویس نام کا لڑکا ہے، کوئی آدمی ہے، تو ایک آدمی بولا یہ کہا حضرت آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے، ضرورت ہے مجھے کان پوچھتا نہ تو بتائیے تو پھر سے بتاؤں وہ آپ کو لڑکا تو ٹھیک نہیں ہے. یہ آدمی کہہ رہا ہے وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، وہ دیکھ کیوں ٹھیک نہیں ہے، یہ کہا میں اس کا چچا ہوں، میں وہ اس کا چچا ہوں اور وہ مجنون ہے، مجنون ہے، پاگل. حضرت عمر نے پھر سے جواب دیا تو مجنون ہے وہ مجنون نہیں ہے، تو پاگل ہے تو پاگل نہیں ہے، بتاؤ کہاں ملے گا. انہوں نے اسی جگہ عرفات کے قریب میں ہی جو ہے وہ کہیں اونٹنے چرانے کے لیے گیا ہوا ہے اور میرا ہی نتیجہ ہے. حضرت عمر نے کہا میں لے کے چلوں. چراغ روایت میں آتا ہے کہ چار آدمیوں کی جماعت بنی، حضرت عمر، حضرت علی، یہ چچا، اور چوتھا آدمی کھڑا ہوا تھا تبھی دیکھا گئے وہاں. تو یہ اویس کرنی جو ہے کیکر کے درخت کے نیچے احرام کی حالت میں نفلے پڑ رہے تھے اور اٹھ چل رہے تھے، ہر عمر بیٹھے بیٹھتے ہی چونکہ احرام کی حالت میں فوراً وہ سفید داغ علی کو اشارہ کیا، ہاتھا ہوا تھا یہی ہے، دیکھو حضور نے کہا تھا سفید داغ. اب وہ سدے نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے مسافہ کیا. چچا کو تو یہ پہچانتے ہی تھے، وہ جو دوسرا آدمی تھا اسے پہچانتے تھے، وہ کبھی ان دونوں کو تو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ عمر ہیں یہ علی. حضرت عمر نے مسافہ کیا، مسافہ کر کے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کا بندہ. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے کون سا ہے بھائی, تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے, تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے؟ دیکھا میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے. تو حضرت عمر نے کہا تو ماں والا اویس ہے, تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا, اویس کرنے کو غصہ آ گیا, آپ کون ہیں میرے انٹرویو لینے والے, اس سے سوال جواب کرنے والے آپ کون ہیں, تو چچا بول پڑا. حضرت نے کہہ رہا تھا بھائی پاگل ہے. حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے پہچانا نہیں. چچا نے کہا حال امیر المومنین, یہ امیر المومنین ہے ہمارے ابن خطاب ہے. فوراً وہ سنبھل کر بیٹھ گئے اس پر اور کہا ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا. تو یہ فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کر. اس طرح نے کہا میں کہاں آپ کہاں, یہ فرمانا اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے کہ تیری ملاقات اویس سے ہوگی, اپنی مغفرت کی دعا عمر سے کر. اے اللہ عمر کی مغفرت کر. حضرت علی نے کہا میرا بھی نام لیا تھا, اے اللہ علی کی مغفرت کر. حضرت عمر نے کہا عرفات والوں کی مغفرت دعا کی مغفرت کر, اے اللہ عرفات میں جتنے جمع ہیں سب کی مغفرت کر. یہ درجہ ملا ہے, کیا بھی مل رہا ہے, حکم کو پورا کرنے, جذبات کو قربان قربان کرنے, ہمیشہ کہ آدمی احکامات کو پورا کرے. ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا, ساتو آسمان اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائے اس سے زیادہ قیمتی ہے ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا. اور ایک اللہ کا حکم کا توڑنا ساتو آسمان اور زمین کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے. پہلے کل لے کر جات میں عامل ہوں, دین کا کام کریں گے, دین پر چلیں گے تو آدمی ناکام ہوگا, ان کا نام ناکام نہیں ہوتا, بلکہ یہ دین تو آدمی کو اوپر لے جاتا ہے, یہ قرآن تو آدمی کو اوپر لے جاتا ہے, یہ قرآن اور یہ دین اور یہ علم یہ تو آدمی کو اوپر لے جاتا ہے. اب وہ ہرارا کون تھے, اب ہرارا خود کہتے تھے انی کنت اجیر اللی بسرا بنت غزوان, یہ تو ہرارا کہتے تھے میں بسرا بنت غزوان کا اجیر تھا, غلام تھا. بسرا بنت غزوان بہت مالدار لڑکی تھی حجاز میں, اور اب ہریرا ان کے غلامی میں زندگی گزارتے تھے. تو کہتے تھے کہ میں بسرا بنت غزوان کا اجیر تھا اور بہت ظالم بہت سخت یہ لڑکی تھی, کسی کے ساتھ شادی نہیں کرتی تھی, مال بہت تھا اس کے پاس. اب ہریرا کہتے تھے کہ مجھے لے کے جاتی سفر میں سب کے لیے کھانا میں پکاتا, سب کے کپڑے میں دھوتا, سب کے برتن بھی میں دھوتا, اور اس نے میرے لیے کالا بنا رکھا تھا. یا با وغیرہ فصلہ نالے برکت عالم نہ تھا. ایک کوٹلی پر سوار ہونا ہو تو جوتیاں نکال کے جوتے پہن کے نہیں, میرے سامنے آنا ہو یہ دائرہ بنا دیتی تھی, یہ دائرے میں آنا ہو تو جوتیاں باہر نکالو عادت کے ساتھ آؤ. یہ ابو ہریرہ خود اپنی شاگردوں کو کہتے تھے کہ میری زندگی وہ گزری ہے لیکن اللہ نے مجھے ایمان دیا, اسلام دیا, مدرسے میں میں نے داخلہ لیا. اصحاب الصفا جو ہے ہمارے مدرسوں کی دلیل ہے, یہ جتنے ہمارے مدرسے ان کی دلیل ہے اصحاب الصفا کہ میں نے داخلہ لیا. جب میں نے داخلہ لیا اب میں تو غریب تھا کمزور, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فقر کی شکایت کی, اگر میں فقیر ہوں میرے پاس مال نہیں ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی پر کھجوری دی. لے بولے رہا کھاتے رہنا کھلاتے رہنا, دیکھیو مت گنیو مت. اب وہ کہتے تھے کیوں مٹھی پر کھجور میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں 27 سال تک کھاتا رہا, 27 سال تک کھلاتا رہا. زمین نہیں تھی, وہ زمین لٹکی رہتی اور اس میں کھجورے تھے, وہ نکال نکال کر لوگوں کو حدیث بھی سناتے تھے اور نکال نکال کر لوگوں کو کھجورے بھی دیتے تھے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اس بھگدوڑ میں میں بھی تھا, وہ بھگدوڑ میں میری زنجیر کہیں چھوٹ گئی کہیں رہ گئی, لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی, کھجوریں تھی, وہ تو زنجیر جو گم ہوئی وہ ہوئی, پھر مجھے نہیں ملی. پھر حساب کر کے بتا دے شاگردوں کہ حضور کا پرسہ اتنا رہا, صدیق اکبر کا اتنا رہا, عمر کا اتنا رہا, حضرت عثمان کا اتنا رہا, اور 27 سال تک ان کھجوروں میں اللہ نے برکت دی. دسترخوان حضرت عمر کا لگتا تھا تو حضرت عمر کہتے تھے کہ ابو ہریرہ اپنی کھجوریں پہلے رکھ, پہلے میری کھجوریں میں رکھتا تھا حضرت عمر کے دسترخوان پر. شاگردوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اس سے آگے کی بات بتاؤں, یہ ابو ہریرہ نے کہا. اس سے آگے کی بات بتاؤں یہ کا بتاؤں, یہ کہا جس عورت کے غلامی میں میری زندگی گزری تھی ایک زمانہ وہ آیا کہ میں گورنر بنا. جب میں گورنر بنا تو اس لڑکی کو پتا چلا کہ میرے غلامی میں زندگی گزارنے والا گورنر بنا ہے, تو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا. وہ باری تھی, اس سے شادی نہیں کی تھی. تو میں نے ہماری شورا میں بات رکھی کہ اس سے پیغام آیا ہے دوسرا دن کا زبان کا, تو مشورہ رکھا ہو گیا. تو اللہ نے اسی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کرایا جس کی غلامی میں میری زندگی گزری. شاگرد نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہا اس سے آگے کے بعد بتاؤں یہ کہا بتاؤں. یہ کہا کہ جب میں رات میں داخل ہوا تو میرے باتوں باتوں میں اس سے اتنا کہا کہ جو زمانہ یاد ہے تو آرڈر کرتی تھی فخلا نالے کرتب والا ناپا جوتیاں نکال کر آ, یہ یاد ہے تجھے؟ تو اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ مجھے یاد ہے میں برابر آرڈر کرتی تھی, لیکن ان دونوں کے مقابلے میں یہ دن اور یہ رات میرے لیے اچھی ہے کہ اللہ نے مجھے ابو ہریرہ کی بیوی بنایا. یہ پھر کہتے تھے کہ میں نے اللہ نے اسی لڑکی کے پیٹ سے مجھے لڑکی دی, یعنی اسی لڑکی جوان ہوں تو میں نے اللہ سے اس کا رزق مانگا. اللہ میری لڑکی جوان ہو گئی ہے تو مجھے رزق دے. تو مجھے بہترین داماد اللہ نے دیا, اور کون میرا داماد بنا کہ صحیح دے ان میں سے یہ میرا داماد تھا. لو یہ خیر ہے. پھر یہ آیت پڑھتے تھے ماں رس کو مرد ہوں و دیا رہوں ماں بال ہوں مار دلن ستا ہوا. اگر تم علم کے لائن میں چلو گے وہی میرا ایک شعر یاد رکھنا, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں بس رسو نے ڈرا دیا وہ قدم قدم کر گئے. بات میں اسی پر ختم کرتا ہوں, ابھی حضرت جی بیان کریں گے انشاءاللہ. بس اتنی درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ سے دعا مانگو چپکے چپکے, اے اللہ مجھے تقوی کا لباس دے. اے یہ لباس تو نے پہنا دیا, مجھے تقوی کا لباس دے, مجھے عزت کا لباس دے, مجھے زہد کا لباس پہنا, تیری معرفت کا لباس پہنا, اور یہ بغیر محنت کے وجود میں نہیں آتا. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا علماء کا بہت احترام کو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بھرے مجموع میں کہتے تھے, بھرے مجموع میں, کہ علماء کا احترام کرو, اگر تم علماء کا احترام نہیں کرو گے تو نقد اللہ کا عذاب یہ آئے گا کہ تمہاری نسل میں سے اللہ علم کو ختم کر دے. کوئی بھی عالم ہو دیکھو ان کا احترام کرو, دعوت کے کام سے منسلک نہیں ہے پھر بھی احترام کرو. بات مطلب ہوتا ہے کہ دعوت کے کام سے منسلک نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں, دیکھ کوئی بات نہیں, بات کے مزاج چلتا ہے, بات کے ذہن میں چلتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی بات نہیں. ہمارا دعوت کے کام یہ نبی والا کام ہے, اور نبی والے کام میں نبوت میں بھی ترتیب ہوگی, اور نبوت کی ترتیب کیا اونچے اخلاق پر رکھنا. جیسے ابن عبداللہ آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور اپنے چادر بچھائی, جیسے جیسے ابن عبداللہ نے وہ چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی اور کہا اے پریا محمد یہ چادر کا درجہ جو ہے میرا سر ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس پر بیٹھوں, اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول. اس لیے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں, اپنا دین سیکھو, اپنے دین پر چلو, اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش کرو, کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور اس میں بھی کہیں گے میں دعوت کے کام کے لیے بھی تیار رہو, تیار ہو انشاءاللہ بھائی. اپنے آپ اب تو ایک آپ کو کارگزاری مختصر سناؤں, اب تو الحمدللہ گھنگو کی جماعتیں نکل رہی, بہرو کی نکل رہی, بہرے کسارے کسارے بہرے جماعتیں نکل رہی, تو گونگے گونگو کی جماعتیں نکل رہی, اندھے کنجھو کی جماعتیں نکل رہی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام چلایا ہے, اس کام کو کام کے ڈھنگ سے لے کے چلو. وہاں اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کو کام کے نحس سے لے کر چلو گے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ نتائج اچھے نکلیں گے, اور اگر اس کام کو بگاڑنا دائیں بائیں کرنا شروع کر دیا, اپنی ترتیب سے چلانا شروع کیا, تو ہمارا کام جہالت کی طرف پلٹا کھا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں علماء کی عزت, علماء کا احترام, مدارس کا احترام. میں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے. مرکز کمرے میں داخل ہوتے تھے تو کتابیں ہوتی تھیں, تو ابا کھڑے کھڑے روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ یہ علماء نے کتنی محنت سے کتابیں لکھی ہیں, یہ تفسیر کتنی محنت سے لکھی ہیں اور کتنی. پھر دعا کرتے تھے کہ اللہ علماء حقہ کی جتنی کتابیں لکھی ہیں علماء حقہ نے اس کی ایک ایک سطر کو تو دنیا میں عام کر, ایک ایک سطر کو تو دنیا میں عام کر. بڑی مشکلوں کے بعد یہ کارواں وجود میں آیا ہے, اس لیے محبتوں میں پھیلاؤ نفرتوں میں مت پھیلاؤ. گھروں میں محبتیں ہوں اور آپسوں میں محبتیں ہوں اور مل جل کر ہم دین کے جتنے ادارے ہیں یہ سارے ہمارے ہیں, بے مکاتے کے بھی ہمارے, آلتا یہ بھی ہمارا ہے, یہ تو مدرسے یہ بھی ہمارے, دار العلوم یہ بھی ہمارا ہے, یہ تو تبلیغ کا ساتھ یہ بھی ہمارا ہے. اس میں کوئی بھی فریق بنا نہیں ہے, فریق بن کے کام نہیں چلتا, رفیق بن کے کام چلتا ہے. اور یہ اس میں یاد رکھنا حق حق کے مقابلے میں کبھی نہیں آتا, حق جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آئے گا. حق کا مقابلہ باطل سے ہوتا ہے, حق سے نہیں ہوتا. حق تو دوسرے کی مدد کرتے ہیں, تعاون و علی البر و التقوی, یہ پڑھا گھر میں تعاون و علی البر و التقوی, مرا تعاون و علی الاسم و دعا. حق جب پھیلائے گا تو خدا کا شرک پھیلائے گا, ہم اس کی مدد نہیں کریں گے, لیکن کوئی حق پھیلائے گا ہم اس کی ضرور مدد کریں گے, ساتھ دیں گے. اس کو کہتے ہیں مرا اللہ سب رام سے یہ بھرنا چاہتے کہ میرے اسلام سے دین کے سارے سودے ہرے بھرے رہیں گے. کریں گے انشاءاللہ, دعوت سے کام بھی کریں گے انشاءاللہ, اور مدن سوال سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ. ارے زور سے تو کہو انشاءاللہ, میرے چاند میرا بھی کوئی ہتھیار لوگوں کے اوپر سب محبت کے ساتھ چلیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے بعد سے بتا رہا ہوں. اب حضرت والا کا کیم دے چکا ہوں, اس سے پہلے یہاں اس